Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelirken de ne kader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelirken de ne kader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor.